kilku dotyczne, kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. Zatrzymajmy czas. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. W Trójce muzyka tylko tych wykonawców, którzy gościli na liście przebojów programu trzeciego. Po 10:00 Marek Niedźwiecki będzie namawiał Państwa do głosowania na listę. Głosujemy jak zawsze do południa. Po 19:00 notowanie numer 1995 przedstawi Piotr Baron. Ale to nie koniec. piosenki z listy, także po 22, a po 23 Piotr Stelmach przypomni koncert, który odbył się w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji notowania numer 1000 w marcu 2001 roku. 13, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką.

Za tydzień, 30 kwietnia, premiera nowego albumu zespołu Elektryczne Gitary. Kuba Sienkiewicz będzie także na pewno Państwu opowiadał o tym albumie na antenie Trójki. Czy jesień 2020 roku przyniesie nam nową płytę Lecha Janerki? To wciąż pytanie bez odpowiedzi. We'll be right back.

słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z trójką w domu. Galanteria i Miasto Doznań. Dwie piosenki zespołu Muchy, które znalazły się na liście przebojów programu trzeciego. Wszystkich fanów ciekawostek i statystyk zachęcam do odwiedzenia strony, na której wszystko o liście. alp3.pl. Czas się żegnać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę o poranku. Po 10 Marek Niedźwiecki, po 19 Piotr Baron, po 23 Piotr Stalmach przypomni koncert na 1000 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dwukrotnie Edyta Bartosiewicz, a my słyszymy się w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Witaj w moim świecie nieznajomy. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la, la. I na schodach nie słyszałam kroku. La, la, la, la, la, la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać, nucąc melodię, co wnet największą strost w pogodną zmieni myśl, gdy będziesz przy mnie obok. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam.